Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Tento podcast nahráváme po dvoutýdenní pauze. Způsobené tvou dovolenou. Opět? Ano, je to, ano, přesně tak. Zase jsem na vině já. Tento podcast vzniká 8. června 2017 a pravděpodobně možná jste tušili, že bude věnovaný Apple, protože Apple měl tu svoji velkou konferenci jako každý rok. Když jsem s Lukášem soukromně lehce hovořil o této konferenci, tak to znělo tak, jako že nebyl úplně nadšený z té formy. Tak co vám k tomu řekneš, Lukáši? Já jsem byl nadšený trošku z těch produktů, nebo nadšený tak jako pozitivně naladěný, ale zase ta akce, nebo ta úvodní keynote trvala 2,5 hodiny, což je asi o 2 hodiny víc, než bylo třeba. Vlastně dneska ty firmy, ať už jde o Apple, Google nebo Microsoft, tak se trumfují v tom, kdo udělá tu úvodní keynote delší, mi přijde. Akorát, že Apple to letos jako vyšlo nejlíp, protože i když to měl dlouhý, tak představil tam docela dost nových věcí. Takže celkem to uteklo, ale pořád asi 2,5 hodiny sedět a poslouchat tam ty nadšený výkřiky těch Apple Ultras, kteří vlastně nad každou krávovinou tam úplně hýkají a tleskají a vestoje a brečej, to fakt to se nedá. Já myslím, že to možná začal Larry Page před 2 nebo 3 rokama na Google I.O. a to mělo 3 hodiny a tam vím, že to bylo úplně nesnesitelný a no, to bylo, no. Podle mě od té doby to jde se všema těma konferencema od 10 k 5. Člověče, teď mi došlo, že shodou okolností bylo to před 3 lety právě taky u příležitosti Apple WWDC nebo WWDC, abychom to řekli správně a anglicky. Tak to byl náš první podcast vůbec, my jsme tím začali, to byl impuls, jak točit CNews FM, tehdy jsme ještě neměli pořádnou výbavu, točili jsme na mikrofony, který máme u webkamery, takže to znělo, jak kdybychom mluvili přes plechovku nějakou a ty naše hlasy ještě byly nevytrénovaný, dneska už jsme zkušení speakři z druhý cenový. Dneska jsme dlouhodobě nevytrénovaný, ale ty jsi teda měl mikrofon u webkamery, já jsem měl teda kravatový mikrofon, ale znělo to dost jako strašně ještě hůř než u té tvojí webkamery. Jo. Takže, ale myslím si, že hnedka ten druhý podcast, že už jsme tady měli tyhle ty solidní mikrofony celkem, na který natáčíme do dneška. Je to možný. Každopádně k tomu Apple. Protože šlo o vývojářskou konferenci, tak Apple představil hlavně softwarové novinky pro všechny ty svoje 4 systémy, pro televizi, pro hodinky, pro chytrý mobily a tablety a pro počítače, ale ukázal i nový počítače nebo jako nový hardwareový produkty mimo iPhone, protože iPhone to je tak důležitý produkt, že prostě vždycky bude mít tu akci samostatně. A u toho softwaru podle mě není až tak moc důležitý, co říkat, protože je to v podstatě takový desetinkový upgrade nebo update, který přináší fakt ne úplně moc novinek. Hodně se týká jenom aktualizovaných aplikací, jo. To prostě co ostatní prostě zvládnou aktualizovat průběžně, tak Apple podobně jako Microsoft, tak ty své aplikace aktualizuje víceméně až jako s novou verzí systému. Ale je tam pár zajímavých věcí, které bych mohl vypíchnout, tak třeba u macOS, tak Apple použije nový souborový systém, který už si očichal nebo otestoval na mobilech, který je prostě už moderní, zanechali ten starý HFS+, který se používal asi 30 let, takže je to něco podobného jak NTFS u Microsoftu, kterýho se taky možná už chtějí zbavit, uvidíme. No a ten systém už je nativně připravený pro šifrování, měl by být rychlejší, bezpečnější a vůbec jako lepší, takže to je docela zajímavá věc, nějaká architektonická, která se děje na pozadí. Představili nový grafický rozhraní Metal 2, který by zase mělo dost částí systému převíst na akceleraci pomocí grafické karty, mimo jiné i nějakou umělou inteligenci, kterou se tam pořád chvástali. A tou další novinkou, tak Apple zavádí nový formáty. Jo, doteďka byl standard pro video H.264. Oni už teďka, protože už tady máme 4K video a to v té H.264 tak by bylo zbytečně velký, tak zavádějí H.265 nebo HEVC. Sláva. Sláva. A nejenom na počítačích, ale i na mobilech. No a na mobilech, na iPhonech, tak se bude fotit do nového formátu, který se jmenuje HEIF. Je to, vychází právě z té H.265, je to takový jako statický formát videa a slibuje až poloviční nebo poloviční soubory oproti JPEGu. což je zajímavý a věřím, že Apple je prostě tím impulzem, který možná trošku přiměje celý ten průmysl uvažovat nad tím, že ten JPEG už je fakt možná zastaralý, i když je pořád univerzální, všude funguje, ale že do budoucna už by to možná nějakou tu náhradu, která je technologicky lepší, chtělo. Ale zase tady vznikne nějaká válka formátů, protože vím, že Microsoft pořád spravuje nějaký vlastní formát, teďka Apple nasadil, ne teda vlastní, je to vyvíjený přímo jako MPEGem, ale to jako taky zvláštní formát Google má taky, že jo, WebP vlastní, tak zase tady budou být tři formáty minimálně a uvidíme teda, který nakonec vyhraje. Ale to teda bylo k tomu softwaru, já bych začal tím hardwarem. Oni aktualizovali v podstatě všechny své počítače, kromě Mac Pro a Mac Mini, což mi teda štve, že toho Mini, že ho pořád ignorujou. Ale aktualizace se týkala prakticky toho, že vyměnili procesory za novou generaci, Intel Kaby Lake. Ale u iMacu tak nasadili i nový displeje, který mají lepší barevné podání, zobrazí 10-bitové barvy a podporu barevný gamut DCI P3, který se používá v kinoprůmyslu nebo ve filmovém průmyslu. A co mě teda překvapilo, tak iMacy, i když jsou prostě už docela hodně drahý, tak pořád tam dávají pevný disky, normální jako hard disky, točící se plotny. Je to studa, ale tak jako třeba Microsoft to taky dával do toho Surface Studia, že jo? Já vím, ale jako proč neskačuje, to je hrozný. Nevím, no. A hlavně jako podle mě, kdyby chtěli, tak do toho počítače klidně narvou jedno SSDčko a třeba k tomu nějaký pevný disk na data, ale... No oni mají, abych byl spravedlivý, tak u těch 27-palcových, co mají rozlišení 5K, tak tam už dávají Fusion Drive, jo, což je hybrid, který kombinuje SSDčko a HDDčko. Ale u těch 22-palcových nebo 21,5-palcových, tak tam pořád mají ty pevný disky a je to pomalý a jako fakt je úplně na palici tady tohle. Hlavně když tam máš prostě nějaký Thunderbolt 3, který podporuje vlastně rychlý disky, třeba externí, pořád Apple propaguje, že tam můžeš si připojit nějaký diskový pole, který bude úplně super rychlý. Jo, ale toho počítače prostě dají ještě notebookový disk, jo, který má vlastně 5400 otáček. To je fakt, to je na ráno. To je tragédie. A ceny jejich SSDček jsou taky jako úplně hloupý. Jo. Já jsem koukal schválně na MacBook Air, který pořád v základu tam má 128GB SSDčko. A když chceš vzít verzi, která je úplně jako ve všem stejná, ale má 256GB SSDčko, tak zaplatíš navíc za těch 128GB, tak zaplatíš navíc 6000. To je palba. To je masakr. Ale je to taková tradice u Apple, no. Jo, ještě vlastně bych mohl říct, že když jsem u toho Thunderboltu 3, tak macOS High Sierra, což je nová verze systému, tak budou podporovaný externí grafiky. Externí grafické boxy, do kterých budou třeba herní grafiky nebo profesionální pracovní grafiky. A můžeš to připojit právě přes ten Thunderbolt a bude to rychlý a můžeš na tom hrát hry. A co hlavně, tak Apple konečně vstoupil, nebo konečně, možná jako poslední vstoupil na trh s virtuální a rozšířenou realitou. Podepsali dohodu s nějakými studii, který dělají engine pro hry. Domluvil se se Steamem, který přizpůsobí Steam VR pro něj. A Apple teda nemá vlastní brýle, všecko, co tam ukazoval, tak to bylo na HTC Vive, ale jako bude to tam fungovat a právě opět, jo, když už do toho vstoupil i Apple, tak je to zase impuls pro celý trh, že tady tohle je možná správný směr, protože co udělá Apple, tak to kopíjují ostatní, nebo je to asi správně, nevím, prostě Apple má takovou tuhle sílu. Takže, no já už jdu k tomu hardwareu rovnou. Představili nový iMac Pro, má to být úplně nový zařízení, který, nebo úplně nový, ne, vlastně je tam pořád ten základ toho iMacu, prostě all-in-one počítače v monitoru, ale konečně to bude zařízení, který by mělo uspokojit i ty nejnáročnější. Není tam žádný mobilní procesor a takový nějaký kompromisy, ale bude tam normální plnotučný desktopový Intel Xeon, nebo Xeon, abych tomu to řekl správně česky, který bude mít 8 až 18 jader, vlastně budou to fakt ty nejvýkonnější desktopové procesory. Budou tam výkonné grafiky od AMDčka, Radeon Vega. Bude tam 1 až 4 terovej SSDčko, úplně strašně moc operační paměti, 32 až 28 GB. A vůbec prostě ta výbava, tam je, jo, mají tam 10 gigabitový Ethernet a prostě všechno jako to nejmodernější, co si dokážeš představit. Bude to všechno integrovaný v celkem tenkým počítači, který uchladí dva ventilátory a nějaký masivní chladič, aniž by to bylo nějak zbytečně hlučný nebo moc se to zahřívalo. což prostě z toho technologického hlediska je to fakt zajímavý počítač, který bude stát $5000, což teda, a to bude začínat, že jo, to je startovací cena $5000 za tu nejnižší konfiguraci. Takže na naše to je nějakých jako 140 tisíc korun, což je docela dost. Ale je tam jako všechno, co tam bude, tak bude špičkový, jo. Ale fakt ta cena už je dost velká. A pokud bys chtěl nějakou tu verzi, která má fakt to 18 jádrov a 4-tyrový SSDčko a z těch 128 GB RAM, tak to se fakt prohneš. Ale tak zase jako kdo chce takovýhle hardware, že jo, tak asi za to ty peníze dá, to zase... Musím říct, že vzhledem k tomu hardwareu mě ta cena možná nepřijde zase až tak strašná. Jako když se podíváš třeba na ceny Surface Studia, což nevím, jestli úplně je srovnatelný produkt, ale tak trochu možná, tam, jo. Jo, tak tam ta nejvyšší konfigurace taky, že jo, stojí asi přes 100 000 korun. No, je to přes 4 000 dolarů, nějakých 125 000 zhruba možná korun, takže... A jako v porovnání s tím, že jo, tam máš prostě ramka, že jo, 32 giga, jako. To je málo, že jo, oproti tam tomu appláckýmu. No, ale ten applácký za tuhle cenu taky bude mít těch 32 jenom, jo? Že? Aha. Tam ty vyšší to budou zase za případky a ty případky u Apple jsou vždycky dramatický. No, to... mírně řečeno. No. Ale je pravda, že už i u toho Surface Studia jsme nadávali, že to je drahý a je jasný, že kdyby se toho ujmul nějaký jiný výrobce, tak to dokáže udělat levnějc, že jo, i s tímhletím výkonným hardwarem, ale... U Apple se to ani předpokládat na druhou stranu nedá, to je ta prémiová značka, takže... Jinak ten počítač oproti iMacům, který jsou stříbrný, tak tenhle bude šedej, nebo vesmírně šedej, abychom to řekli správně, no. Jablečně. Což... Už měli vesmírně černou, ne, kdysi, Space Black. Nebo to... Jo, teď mají Space, nebo to je taky Space Black, teď jsme dostal člověče. A já nevím, ale... No každopádně bude to taková šedá a šedý budou i nový periferie. Jo, mají dokonce novou člověče klávesnici. Já jsem měl vždycky rád jejich kabelovou klávesnici, Apple Keyboard, která měla i numerický blok a která byla podsvícená, ale když udělali tu bezdrátovou verzi, tak už byla bez numerického bloku. A teďka mají bezdrátovou i s tím numerickým blokem, což je fajn. Ale asi stojí asi 4000 korun, což... Ale mi se na těch appláckých hrozně dobře píše, ale za 4000 bych si koupil jako dvě klávesnice srovnatelný a který jako nemají na sobě jablíčko. Takže... Jako mechanickou, ne možná? Člověče, jako mě se na mechanický špatně píše. Jo. Já mám rád jako nízký zdvih a nepotřebuji prostě, aby to bylo takhle odolný. Jako nejsem hráč, který do toho strašně moc buší, jo, takže... A tak já se klidně přiznám, že já jako pracuji tady s klávesnicí Genius, která stála 200, jo, a jako píše se mi na tom dobře v celku. Jo, ale málo toho píšeš, člověče. Ne, já píšu dlouhý články. No, to jsem viděl teďka. Včera jsem měl zase takový. No, ten Kasperský, to jsem ani nedokoukal, čeveče, to bylo... Ruka mi ujela, no. No, každopádně to byl iMac Pro. Pro bude i novej iPad, nebo respektive druhá generace iPadu Pro. Apple představil nový model, který má 12,9 palců displej, ale úplně novej, který má 10,5 palcový displej a nahrazuje ten starý, který má 9,7 palce. A to je prostě ten nejvýkonnější, nejlepší iPad, vlastně, který představili. Tam už taky v podstatě nejsou žádný kompromisy. Bude tam jako nejrychlejší 6-jádrový procesor. Zdvojnásobil tam kapacitu úložiště. Bo bude to začínat na 64 GB a bude tam i 512 GB verze, což jako je masakr mít tohle v tabletu. To jo. Vylepšili tam opět displeje. To tělo je víceméně stejný. Ale ty displeje mají celkem zásadní věc a to je, že mají 120 Hz obnovovací frekvenci. Normálně máš standardně 60 Hz, ale těch 120 je prostě dvakrát tolik, že jo? Pokud ti dobře počítám. A to by se mělo pozitivně projevit v odezvě. Nebo nejenom v odezvě, ale i třeba v rychlosti vnímání pohybu. Jo? Například, když scrolluješ rychle text, tak vlastně vidíš, že to tak nějak přeskakuje, že to není úplně plynulý, ale při těch 120 Hz by to mělo být OK. Jo, kdo se pamatuje starý CRTčka, tak tam taky prostě byly rychlosti obnovování, i když ta technologie je prostě jako jinačí, jo, než LCDčko, ale taky se tam prostě mělo jako přes 100 Hz a bylo to prostě oproti těm 60 Hz monitorům, který se dneska standardně používají, tak je to znát. A tam to bude asi taky znát a Apple to teda nenazývá jako nějaký jako HFR nebo něco takového, zase proto vymyslel takový fancy název Fusion, ne, promotion vlastně. Apple vždycky jako vymyslí něco, jako, co je jako neběžný, ale je to takový normální, ale dá tomu jako takový pěkný název, jako třeba retina displeje, taky to prostě není jako displej s nějakým vysokým rozlišením nebo jemný displej, je to prostě retina. Tady tohle bude promotion a jsem na to zvědavý, těším se na to a já mám celkem iPady rád, podle mě pořád iPady jsou, řekl bych, jako možná nejlepší nebo nejvychytanější tablety, které jsou určené pro zábavu. Jo, nemyslím tím pracovní tablety, ale pro tu zábavu mi přijdou jako OK, i když prostě pořád tam je nějaké omezení daný tím systémem, protože iOS je omezený. Ale na druhou stranu Apple představil nový iOS 11, který se na tablety hodně zaměřuje a vylepšuje tam nějaký ergonomický nedodělky. Přidává tam například novou správu souborů, vylepšený multitasking, že tam můžeš třeba mezi dvěma okny přitahovat soubory nebo text. A Apple vlastně taky už o tom tabletu nemluví jako o tabletu, ale taky je to prostě pro ně pracovní počítač. Jo? Někteří zahraniční novináři o tom říkají, že to je náhrada za MacBook Air, který jistě už dneska nemá vůbec žádnou prioritu. Je to takový jako nejlevnější počítač, který Apple tak nějak toleruje v tom svým Apple Storeu, ale ten iPad Air tak by měl být takovou jako náhradou a už jsem prostě četl tweety i nějakých českých takových těch nadšeneckých nebo nadšených jablečných uživatelů, že prostě ještě neskončila ta prezentace a už to objednávali, jo, že takhle jsou moc toho nadšený a že tím nahradí ten MacBook, že to je prostě parádní zařízení. Já se to nemyslím. Prostě podle mě ten iOS 11 jako jo, přidává tam nové věci, jo, přečtěte si článek, který jsem o tom psal, nechci to tady všechno jmenovat, přidává tam nové věci, ale to je teprve start, jo, ten potenciál tam je pořád ještě větší. A pokud nejste vyloženě grafik, kde využijete třeba i ten rychlejší Apple Pencil, právě díky tomu rychlejšímu displeji, tak prostě není to podle mě úplně ono. Jo, mají tam klávesnici, ale třeba pořád tam nemají myš a podle mě myš pro práci s textem nebo vůbec pro jakoukoliv práci je pořád prostě geniální zařízení, který nenahradí žádnej sebelepší, sebevětší trackpad, možná trackball, někteří to mají prostě rádi, když to dneska už výrobci moc nedělají, ale ani ten pencil prostě to nezastoupí úplně plnohodnotně. A když tam ukazovali, jak můžeš přetahovat ten text, nebo jak můžeš vybrat text a přetáhnout do dalšího okna, já jsem se vyloženě smál, tam prostě použili jako tři ruce, na to jsou málo. To, si to označíš, prostě dvěma prsty to označíš, potom tam jako druhým prstem, druhou rukou tam jako ještě do toho třeba něco přihazuješ, pokud chceš vybrat více souborů, a pak to celý prostě vezmeš ty čtyři prsty a přehodíš to jako do toho druhého okna. No prostě no to je skvělý. Jako peklo tady tohle. Jako když pracuješ na počítači, tak taky jako potřebuješ dvě ruce, že jo? Taky něco označíš textem myší, dáš Ctrl C a pak to někde Ctrl V jako skopíruješ, nebo Command C, Command V u Apple. Ale tady tohle bylo jako směšný a dělat tady tohle několikrát za třeba hodinu, tak to bych se z toho asi zbláznil. Jo, no já jsem k tomuhle chtěl několik věcí. Za prvý, ty už to teda řekl, ale já myslím, že po tomhletom odhalení jednak toho nového iPadu Pro, jednak teda iOS 11, tak myslím, že po tomhle odhalení jsme pochopili, proč Microsoft nedávno při uvedení nového Surfaceu Pro hovořil o tom tabletu jako o počítači. Je to podle mě přesně tohleto, že oni vědí, že jdou tímhletím směrem. Bavili jsme se už o tom tady v nějakém podcastu někdy v zimě, že vlastně ty výrobci by chtěli z těchto platform udělat novou generaci počítačů a na starý počítače by možná chtěli úplně zapomenout. Fakt, že tam ale nejsme, je věc druhá. Ty jsi říkal, že k iPadu nemáš myš. Tam není vůbec jako žádná jakákoliv možnost tam připojit myš? Dneska ne. Myslím, že v minulosti tam byla nějaká věc, že pokud jsi tam měl nainstalovaný jailbreak, takže to tam šlo nějak připojit přes Bluetooth, ale teď myslím, že to zablokovali a jako oficiální cesta tam není. Máš tam tu klávesnici, na který myslím fungují jako klávesové zkratky. A dokonce ta klávesnice nová, tak už bude i česká verze, jo, kde bude to teda QWERTY, klávesnice, ne QWERTY, ale budou tam český háčky, čárky a tak. Takže jako v tomhle OK, ale ta myš prostě pořád právě pro tu práci s textem nebo i s těmi soubory, tak jako je nepřekonatelná, že jo? Je, s tou dokážeš být hrozně efektivní, hrozně rychle se s ní naučíš navíc pracovat. Apple, ta jeho myš prostě je tenká, fakt taková jako lehce přenosná, má Bluetooth, takže fakt není problém to tam do toho zaimplementovat, do toho systému, ale oni fakt se snaží hrozně odlišit ten svět macOS a iOS. Jo, zatímco na macOS tak se strašně, nebo u těch Maců se strašně brání dotykovým displejům a tady těmhle věcem, tak prostě zase na tom iOS tak se brání prostě použití myši. Jo, já nevím. Jo, jo. A je to teda zajímavý stav. Když jsi mluvil o tom Microsoftu, tak Apple se snaží z iOS udělat jako plnohodnotný systém, který nahradí desktop, a Microsoft zase z toho desktopového systému tak se snaží, nebo ten desktopový systém se snaží dostat na mobily. Jo, takže jako ty cesty jsou podobné, jo, že dělají nějaký konvertibilní nebo konvergentní prostředí, ale každý to bere za jinačí konec a asi víme teda, komu to dopadne možná líp. No, ono to možná nedopadne nikomu, že jo? Protože na jednu stranu si říkám, jako je fajn, že teda se snaží o nové věci, na druhou stranu, proč dělat z iPadu počítač, když tady máš vynikající MacBooky třeba, nebo MacBooky Pro, že jo? Jo, to je jako je... Hele, já věřím, že pro ty grafiky ukazovali tam třeba novej Affinity Photo, což je výborný editor fotografií, jak na tom iPadu Pro běží a vypadalo to fakt pěkně, rychle, jo, jak to mají vlastně všecko pod palcem ten hardware, tak bylo to hrozně svížný. A věřím, že třeba pro tenhle typ práce, že to je jako dobrý zařízení, ale fakt pokud třeba pracuješ s textem nebo fakt potřebuješ jako více psát, tak MacBook Air, který bude levnější, tak zastoupí tu práci mnohem líp. No to každopádně. Jako myslím si, že v tuhle chvíli Microsoft má trošku výhodu, protože to jeho pojetí univerzálního systému nebo hybridního systému znamená, že už tady máme výkonný desktop, takže když chceš, tak ten tablet připojíš, že jo, k nějaký dokovací stanici, klidně k externímu monitoru. Zároveň tam je dotykový režim, který si myslím, že funguje dost slušně. Jediný problém Microsoftu v tomhle je pořád spíš v tom, že nemá ty dotykové aplikace. To zase má ten Apple, ale... Furt mi přijde, že ta cesta toho Microsoftu by potenciálně mohla být jednodušší, protože Microsoft už tam je, stačí vyrobit pár aplikací a bude to super. Ale zase, ty si předtím říkal, že iPad je nejlepší tablet a jako to pořád platí, že prostě na tu dotykovou část je iPad lepší a ono, když se na to podíváš, tak konkurence v podstatě není. No. Microsoft nemá aplikace a pak tady máš Android, jehož tablety jsou hrozný. Jedna, která někdy ten hardware jako nebo to zpracování je příšerný, ale za druhý mě vůbec tam nepřipadají dobře udělané aplikace. Dost často to je jenom nějaká mobilní aplikace roztažená na celou obrazovku. Ta ergonomie tam je příšerná a tak nějak celkově, takže... No, Android to má třeba vychytaný líp, aspoň že ty mobilní verze dokáže dostáhnout na ten tablet nějak jako celkem srozumitelně, ale třeba u iPadu, pokud nemáš vyloženě napsanou aplikaci pro iPad nebo přizpůsobenou pro iPad, tak se ti tam zobrazí mobilní verze, která je jako v malém okně, že to máš vlastně, že to zabere jako asi 9 displeje nebo tak něco. Můžeš to roztáhnout, ale zase tam potom vidíš jako kostičkovaný text nebo tu grafiku, není to pěkný. Ale pro iPad je hodně nativních aplikací, jako fakt moc. A tak je otázka, jaký pojetí je lepší, no já nevím. Já vím, že když jsem měl třeba ten tablet s Androidem v ruce a viděl jsem tam ty roztažený mobilní aplikace, tak jsem si říkal jako proč, hrozný. Nevím, no. Ale fakt mi přijde, že ty tablety s Androidem jako spíš upadají. Vůbec jako ten trh upadá, vlastně lidi to už dneska nekupují, protože kupují velký mobily asi. Ale těch zajímavých tabletů s Androidem už není moc. Jo, věnuje se tomu trošku takový jako lepší zařízení, dělá ještě pořád Samsung nebo Huawei třeba, ale už je to celkem bída tady tohle. A ty levný tak jsou prostě horší než levný, co byly kdysi, mi přijde, ale trošku na jinačí diskuzi. Ale každopádně mluvíme tady o pracovních tabletech, o iPadu Pro a já si upřímně pořád myslím, že pokud bych měl těch 30 000 a více investovat do pracovního tabletu, tak pořád je můj favorit Surface Pro než iPad Pro. Jo, to asi jo. A já jsem nedávno poslouchal nějaký podcast, kde se týpci bavili právě o té možnosti, že iPad může nahradit počítač, a to samozřejmě teda ještě nebyl ten nový iPad ani iOS 11, který v tomhletom směru je zase o kus dál. A tam přesně jakoby říkali to, že jakákoliv v podstatě úplně banální úloha, kterou na počítači uděláš dvěma kliknutíma myši, třeba i to kopírování textu, tak právě jakoby na tom tabletu funguje tak, že je to hrozně složitý, jo? Že prostě najednou tam ztratíš spoustu času tím, že děláš úplně banální věci, které na počítači máš za pár vteřin, takže ještě teda čeká Apple dlouhá cesta asi. Asi jo, podle mě je dobře, že Apple se tady tomu věnuje, jak ukazují agentury jako Gartner nebo IDC, tak zájem o tablety klesá, ale právě ty pracovní zařízení tak jako spíš rostou. A tak proto třeba letos uvedl vlastně úplně jako super levný iPad, který je takový recyklát starých komponentů a prostě budou to mít jenom tak prostě jako to základní zařízení, ale ten hlavní vývoj, ty hlavní inovace budou směřovat do toho iPadu Pro, který mimochodem dostal i foťáky z iPhoneu 7, což jako bude nejlíp fotící tablet široko daleko. Skvělý. Vždycky přijdou vtipný ty lidi, jak stojí s tabletem někde a něco fotí. A to mají třeba jako 7-palcový tablet, jo, ale tady tohle máš i ten 12,9 palců, jo. To se pronese ještě navíc. A mají tam, a u toho je tam i ta přední kamerka a je tam Retina Flash, nebo jak se to jmenuje, to je, že vlastně se rozsvítí celý ten přední displej, takže to možná obrovskou plochu, vlastně celý monitor na tebe blikne a ještě to možná oslepí. Já doufám, že tyhle lidi nezačnou chodit na koncerty, protože jsem byl loni na podzim na jednom koncertu. A prostě týpek se postavil před nás jako, a teď vytáhl tablet, že, a začal se tam točit video. Jako, to bylo úplně perfektní, jak nám tam zakryl spoustu místa, a tyho jsme neviděli vlastně na to pódium. No, to bylo skvělý. A zase jako ostatní idioti tam vytáhli mobil, že jo? A točili to mobil. Jako mě to taky vadí ty mobily, já jsem na tohle téma psal právě komentář, myslím právě to bylo loni na podzim v reakci na tohle to, jo. Ale ten tablet samozřejmě jako ještě mnohem větší problém než mobil, že jo? Doslova větší. Já jsem to viděl loni na nějaký sportovní akci, nevím, jestli to byl Wimbledon, myslím, že to byl nějaký tenis a taky tam někdo místo, aby sledoval jako ten zápas naživo, tak jako, že by se podíval dolů, tak to koukal na to přes ten tablet, jo, a no, to točil to a pak to na YouTube a budete mít 4 zhlédnutí. To je skvělý, to je. A všichni budou happy. Super, to je využití technologie, ochudit se o ten zážitek, bomba. Tak, to byl iPad Pro, já myslím, že jsem k tomu asi řekl všechno, co jsem chtěl říct. A to poslední zařízení, který Apple představil, tak je úplně nový. Byla to zase po Apple Watch první taková jako velká věc. A prý to bude vyloženě revoluční věc a jmenuje se HomePod. HomePod je taková krabička, takový válec, kulatý, který má sloužit jako reproduktor domácí, který ti bude přehrávat tvou oblíbenou hudbu, ale zároveň je v něm uvězněná Siri, takže to bude i domácí asistent. Ale Apple to celkem chytře pojal, takže to je fakt ten jako hrající reproduktor, protože zatímco už tady máme nějaký Amazon Echo, který má v sobě asistentku Alexu, nebo Google Home, který tam obsahuje asistenta, tak to jsou spíš ti asistenti, kteří jako umí přehrát hudbu, ale nic moc. Jo, že tam je nějaký reproduktor, který ale hraje docela mizerně. Ale Apple to vzal z opačné strany, asi i třeba díky akvizici Beats, který se zaměřuje na hudbu a poslech hudby. A ten HomePod prošpikovali hlavně jako dle slov Apple kvalitní nějakou reprodukční soustavou. Je tam subwoofer, je tam 7 nějakých středopásmových nebo univerzálních reproduktorů. Je tam asi 6 mikrofonů, takže když to budeš ovládat hlasově, tak by to mělo prostě vyfiltrovat i ty nějaký ruchy a zvuky a hudbu, že by to mělo by ti to vždycky slyšet. A ta reprodukce je fakt prej dobrá, pomáhá tomu třeba i, že do toho integrovali procesor Apple A8, který se nacházel v iPhonech, šestkových mám pocit, což je jako fakt jako docela jako fakt výkonný chipset, a který by se měl starat o nějaký věci technického charakteru, že třeba Apple nebo ten HomePod ti změří akustiku v místnosti a pak podle toho upraví nějaký equalizer, že to bude hrát nějak optimálně právě vůči té akustice v místnosti. I když je to jakoby jeden reproduktor, tak počítá to díky i těm, je to jako jedno zařízení se 7 reproduktory, ale počítá to, že se ty zvukové vlny budou odrážet od stěn, takže fakt to bude jakoby obklopující zvuk i právě z toho jednoho místa. Fakt, když o tom mluvili, tak byl jsem z toho celkem jako potěšený, že to vzali za ten správný konec, protože třeba jako věc, jako ten Google Home nebo Amazon Echo, tak bych moc nechtěl, protože mi ti asistenti zase až tak jako neberou, ale fakt bych chtěl jako něco, co mi jednoduše přehraje hudbu z mobilu, a tady tohle by to mohlo naplnit. I když zase jako je to uzavřený jenom na ten jablečný svět, ale pořád mi to přijde jako docela dobrý nápad, a mimochodem je tam třeba i ta Siri, která sice v češtině funguje, teda nefunguje, ale můžeš to fungovat nebo můžeš to ovládat aspoň anglicky. Ale jako přijde mi to jako docela dobrá cesta, a kdo už dneska je hodně zaměřený na ty jablíčka a už má vlastně Maca, má iPhone, tak si určitě koupí ten HomePod, protože prostě dává to smysl. Jo, tak Apple si koupí asi cokoliv o teplu, ne? Takže jako aby měli kompletní sbírku, že jo? Jo, tak proč ne? A stojí to $350, což prostě v tom jablečním světě je to pakatel. No to je. A kolik stojí třeba ten Google Home? Člověče, to teďka z hlavy nevím, ale myslím, že u nás se to už taky prodává a že to koupíš za 5 000 nebo tak něco. Myslím, že to CZCčko to prodává. Já jsem o tom psal, ale ty ceny jako nenosím v hlavě. Já právě se taky nepamatuju, ale tak o tom se asi nemusíme už bavit, ne možná. Asi ne. Tak jo, tak ještě něco Apple představil zajímavého? Hele, už moc ne. Právě, že to byla ta vývojářská konference, takže tam je spousta jako takových drobností v těch operačních systémech, jako že třeba iOS nebo watchOS tak podporují NFC, nejenom pro placení, ale že to budeš moct třeba snímat další štítky, což třeba hodinky Apple Watch využijí k tomu, že mají tam nějaký nový fitness funkce a ty hodinky se budou umět spojit přímo s nějakými trenažery, že k tomu přiložíš ty hodinky a že to načte ta data, jak moc si běžel, jak moc si jel na tom kole a tak, ale to jsou fakt jako drobnosti a třeba jako novinky, které řekli třeba k tvOS, jo, k Apple TV, tak to prostě jenom, že tam bude Amazon Prime Video jako aplikace, ale jinak ta platforma je nezajímavá, nebo neřekli k tomu nic zajímavého. A ten watchOS taky, jsou tam vlastně takové jako drobnosti, že tam budeš mít ciferníky vlastně s postavičkama z Toy Story a takový jako krávoviny úplný. Tady tyhle věci odbyly na začátku, na tý keynote, a ten začátek trval asi hodinu a tam to fakt, to bylo příšerný dost. Já jsem fakt jako si okousal všechny nechty i na nohou skoro, ale pak, když se právě přesunuli k těm počítačům a k těm tabletům, tak to začalo trošku mít spát. A hlavně u Apple je dobrý, když tam na té konferenci vystupuje třeba Craig Federighi, který vede softwarový vývoj, nebo Paul Schiller, který je jako hlavní produktový manažer, protože ty jejich prezentace tak mají spát, jsou jako vtipný, jsou takový rychlý a jsou zajímavý. Jo, ale když tam prostě přijde nějaký jako týpek a mluví tam prostě o něčem, prostě s tím vůbec nezajímá, tak a ještě to přednáší stylem, jo, tady máme novinku a prostě všichni se z toho p***e, tak to není dobrý. A ten Federik, to je takový jako ďábel, ten se dobře poslouchá. Prosím tě, já jsem si vzpomněl ještě na něco k tomu reproduktoru, jak jsi říkal, že Apple koupil Beats. Tak já mám pocit, že Beats nedělal nějaký buchy jak skvělý audio, ne? Tak jako to know-how tam je, že jo, ale je to audio, jako audiofilové tohle nemají rádi, jo, že se to snaží být až příliš efektní. Já nevím, jako já tu značku taky jako moc nemusím a taky bych si třeba od nich sluchátka nekoupil, ale věřím, že tam v síle těch inženýrů je vytvořit něco, co bude fakt tu hudbu hrát věrně a dobře. Jo, akorát, že prostě oni jdou tím jinakým směrem, tím jakoby cool, abych to řekl tak nějak. Jo. Já nevím, třeba přirovnání je sluchátka jako Sporta Pro, což jsou prostě legendární sluchátka, která se vyrábí už asi 30 let a mají spoustu jako úplně nekritických fanoušků, kteří jsou z nich jako úplně unesený. Ale taky prostě ta sluchátka nehrají moc věrně, taky tam prostě příliš se věnují basům, jo, a ta vina reprodukce tam vyloženě není a u těch Beats platí to samý, jo, že taky se snaží podle mě ta reprodukce příliš zasahovat do tý jakoby přirozený, do toho přirozeného stavu zvuku. Ale jak, jestli tady tohle bude případ i toho HomePodu, to jako v tuhle chvíli nevím. Dobře. Tak ještě bys nám asi zřejmě na závěr tohoto podcastu mohl odpovědět na jednu otázku, jakou klávesnici používáš, na jaký klávesnici píšeš články. Je to důležitý? Ne, tak si tam předtím zmiňoval, že máš... Pokud jsem doma a nepíšu na nějakým notebooku, tak mám tady Logitech Keyboard Illuminated, nebo jak se jmenuje. Je to taková jako velká klávesnice s nízkým zdvihem a dobře podsvícená a mám ji rád. Už ji mám asi 3., 4. rok. Už trošku jako dostala záhul, párkrát se mi na ní něco vylilo, jednou mi upadlo tlačítko, musel jsem to reklamovat, ale jako zatím drží. Jo, takže novou klávesnici od Apple si nekoupíš? Ne. I když jako možná až se mi rozpadne tady tahle a já se budu hodně nudit, tak jak říkám, mě se líbí ty jejich spínače, ten jejich zdvih, ten zvuk, tak to se mi jako u nich líbí, ale 4 000, nevím. Za to bych měl ty Logitechy 2. Ale a kdyby si koupil klávesnici Genius, tak za to bys měl těch klávesnic, tyjo, možná tak jako, tyjo, 10 jako v ceně toho jednoho Logitechu a... No jo, ale já u těch periferií si celkem potrpím nějakou lepší kvalitu. No tohle je kvalitní, hele, se nerozpadlo, tyjo, no. 3 roky a furt to drží. Já jsem si koupil teda, z hodou okolností jsem si koupil i myš od Logitechu MX Master, která taky stála, já nevím, asi 2,5 a taky jsem s ní hrozně nadšenej. Akorát, že je bezdrátová, já třeba nepotřebuju vůbec bezdrátový periferie. bych řekl pravdu. Mě ten kabel zase tak moc nevadí a právě dobíjení té myši každý týden tak jako není úplně cool. To no, ale zase já třeba mám tady bezdrátovou myš čistě kvůli tomu, že potom jako vezmu ten přijímač USB a šoupnu ho do jiného počítače a pak tady furt s tím jakoby pendluju, takže to je jakoby ta výhoda za mě, ale... Co zhrou okolností, to už teda zasahujeme tady zase do basketbalu, jo, přetahujeme teda. A Logitech tento týden, nebo minulý týden představil novou generaci MX Master, MX Master 2 se jmenuje, překvapivě, a ta už může fungovat se třemi počítači současně, jo, že ty můžeš třeba přes Bluetooth nebo přes ten jejich nano přijímač, tak to zapojíš do tří počítačů. A nejenom teda, že můžeš jako jednoduše přepínat se mezi těmi režimy, což jako jde víceméně i s tou první generací, která taky má jako tři kanály, nebo tři, můžeš to mít se třemi zařízeními najednou spárovaný, ale třeba tam funguje i sdílení schránky, jo, že ten software, který tam mají, tak ty jako skopíruješ text na jednom počítači a pak ho můžeš jako díky té myši nebo díky tomu softwaru skopírovat na dalším počítači. Jo. Což je dobrý, že jo? To je dobrý, no. No. To si asi koupím tu myš, to zní dobře. Tak hele, už dneska konec, ne? Asi jo, tak kdybys měl tu konferenci nějak shrnout v jedné větě. Apple žije. Ne, Apple podle mě vyslyšel fanoušky, že prostě udělal ty počítače pro profesionály nebo pro jako nároční uživatele, protože tady tomu se moc teďka nevěnoval. Jo? On měl Mac Pro, který je už asi 4 roky starý a už sám Apple přiznal, že to prostě vzal za špatný konec. A pak tady měl takový jako celkem pomalý iMacy a nic moc MacBooky, teda myslím jako pro tu nějakou hardcore práci, ale teďka už se tady tomu věnuje, ukázal prostě nový směr toho iPadu Pro, má úplně nový zařízení, takže jako letos Apple se celkem snažil a jak říkám, z těch konferencí vývojářských, které letos byly, myslím teda z těch jako z té hlavní trojky Apple, Google, Microsoft, tak ta Appleovská mě bavila nebo má jako největší dopad možná i na uživatele. Prosím tě, já jsem na Twitteru viděl, že někdo byl nadšený z toho, že na iPadech, kde je teď 4 GB paměti ramky, tak můžeš mít 3 aplikace jakoby naraz na obrazovce a tak jsem jenom chtěl říct, že můj notebook, který teda má taky jenom 4 GB paměti. Počkej, 3 aplikace, 2 aplikace? Ne, tam máš dvě jakoby vedle sebe, ale ještě jedna jakoby nějak jakoby na tom, já nevím teď moc, jak se popsat jako v češtině, že jo, jakože ta jedna ještě nějaký okno, který od někud přiletělo, jo? Že to jako máš jakoby v podstatě 3, samozřejmě, když realisticky se pracuje se dvěma. No a tak jsem chtěl říct, že můj laptop, který má bohužel taky jenom 4 GB paměti, tak tam můžu mít naraz spuštěných mnohem víc aplikací. A je to pořád lepší počítač. No právě díky tady tomu, nebo kvůli tady tomu, tak prostě jako Windows pro tu práci, jak jsem mluvil o tom srovnání Surface Pro a iPadu Pro, tak prostě pořád mi přijde jako mnohem lepší. No to... Kdyby do toho iPadu Pro dali macOS, což je taky jako schopný pracovní systém, tak bych nepípnul, ale ten iOS, i když se teďka snaží a ta 11 tam přináší jako nový funkce, který ten tablet trošku posunou dál, tak pořád je to málo. A pořád vlastně možná to bude trvat až do nějakého iOS 15, než to můžeme prohlásit za jako dobrý pracovní systém. Asi tak. A tím bych to jako už uzavřel. Ano, já bych ještě jenom chtěl říct, že doufám, že počítače se 4 gigama paměti chcípnou, že už by to neměl nikdo prodávat. Ne, jako fakt... Ty 4 giga by měly zůstat u těch nějakých armových věcí jako minimum, u těch, co se snaží jako vytvářet jako high-end, ale fakt u těch jako počítačů určených pro práci tak 8 giga minimum musí být. Jako to je... Mělo by. U jakýhokoliv počítače vzhledem k cenám paměti? To je... Jasně, u počítačů. No tak paměti jdou teďka nahoru, čeveče. No dobře, no ale... Ale jako jo, no u počítačů jako 8 giga minimum, jasně. Takže, a já nevím, Apple pořád teda ještě prodává nějaký počítače se 4 gigama? Čeveče, myslím, že ne. Jestli tam teda nemá nějaký MacBook Air ještě takový nějaký osekaný, ale teď jako fakt z hlavy, já jsem o tom psal, ale jak... nenosím všechny ty parametry v hlavě, ale jako možná jako jeden, jo? Možná ten MacBook Air, ale možná ne. Takže Apple by se za sebe měl stydět a myslím si, že Microsoft má v nabídce jak ještě nějaký Surface se 4 GB paměti, takže Microsoft by se taky měl stydět za sebe. No má, to, tam mají ten základ 4/128 GB. No, to je trapný úplně. A ještě za ty prachy, že jo? Ještě za ty prachy. Jo a teda, to jsem neřekl, ale to je zásadní věc. Apple sice dělá z iPadu pro pracovní zařízení, ale třeba tu klávesnici a to pero, tak si musíš stejně koupit zvlášť, takže když to někdo koupí, tak stejně musí přikoupit tam tu další, jinak z toho má prostě jako multimediální tablet, který stojí 30 tisíc. Tak to je jak ten Surface v podstatě, že jo? No jo, ale kdyby to tam bylo v ceně, v téhle ceně, tak prostě jako lidi jim utrhnou ruce. A ty si musíš koupit zvlášť ještě pero za 5000 a zvlášť klávesnici za 5000 nebo kolik. No to jsou pálky, no. Dobře, takže Apple by se měl za sebe stydět a tím bychom to mohli ukončit. A už nic neřekneme. Jo. Už se jenom rozloučíme za týden, čau. A... Tak naschle za rok zase u dalšího WWDC. Jo, dar. Čau.